Dit is De Late Avond. We zijn een groep enthousiaste vrouwen uit de Hoekse Waard die graag iets willen delen, namelijk heel veel verrassende tips om je leven net iets duurzamer te maken. Duur samen heet het. In de studio zijn Sonja Zuidema en Maddy Davy Homburg. Dames, welkom. Dank u wel. Dank u wel. Duurzaam. Moet, hè? Het is goed voor het milieu. En we willen graag een betere wereld. En ja, begin bij jezelf. En dan vanuit de Hoekse Waard. Want het zou leuk zijn als dit groot gaat worden. Dat mensen zo bewust gaan in het leven gaan staan. Dat het gewoon door heel Nederland gaat. Ja. Hebben jullie de indruk dat het nog niet voldoende speelt bij mensen? Dat ze duurzamer moeten gaan leven? Ja, stiekem toch wel. Ja, ik denk dat er echt nog wel meer winst te behalen valt. En dat komt vooral omdat er, denk ik, veel onwetendheid is. En wij proberen met ons samenwerking columns te schrijven. Dat proberen we niet. We zijn columns aan het schrijven. En die willen we graag publiceren via Facebook en andere kanalen die we nog steeds aan het aanboren zijn. Om meer bewustzijn te creëren onder de mensheid. Want ik denk dat er veel meer winst te behalen is in je dagelijks leven. Maar mensen weten het niet. Nee, maar dat is ook een beetje het probleem, hè? Er is natuurlijk die discussie wel gaande over dit moet duurzamer en dat moet duurzamer. Maar ja, eigenlijk die praktische tips over hoe je dat nou eigenlijk heel, heel makkelijk kunt gaan oplossen, die zijn er niet zo. En dat gaan jullie doen. Dat is zeker het idee. Ja, als ik naar mezelf kijk, ik ben aangesloten bij dit team om zelf ook meer te leren. Want ik ben voor een deel duurzaam, maar ik kan zeker nog meer winst behalen. Maar ook ik heb onwetendheid daarin. En is het een heel mooi leerproces. Kijk, we doen allemaal een afvalscheiding omdat de gemeente ons dat oplegt. Maar laat je de kraan lopen als je de tanden poetst. Kan je eens een keertje vlees laten staan. Wat voor wasmiddelen gebruik je? Kun je dat milieubewuster inzetten? Er zijn zoveel praktische tips. Het zijn er maar een paar die zo eventjes te binnen schieten. En daarin willen we gewoon meer inspireren. Ook met voeding, met de dagelijkse handelingen die je doet in je leven. Ja, eigenlijk om duurzaam makkelijker te maken voor jezelf. Ja, klopt. Ja, met hele kleine dingen. Een column van mij gaat bijvoorbeeld over het halve vaatwasblokje. Een eco-vaatwasblokje zou wellicht nog beter zijn, maar met een half vaatwasblokje krijg je de vaat ook schoon. Nou, dat is al 50% minder milieu-impact. We willen vooral gewoon simpele dingen aanbieden die iedereen in kan passen. Zo op zijn eigen tempo, liefst zo snel mogelijk natuurlijk. Maar op zijn eigen tempo en eye-openers creëren voor onze medebewoners hier op dit eiland. En makkelijk. Ja, maar jullie zijn geen van alle experts. Nee, en dat is ook dat was ook mijn idee van gewone vrouwen, moeders met kinderen, met een drukke baan. Wij doen het ook. En de een die zit al wel bij de groene bank en de ander nog niet. En de een die scheidt zijn afval beter tussen aanhalingstekens dan de anders. Wij leren ook van elkaar. En mijn idee was ook van als wij het kunnen, dan kan jij het ook. En Van iemand uit de Hoekse Waard neem je het misschien eerder aan als die ook in Strijen of Heijnen Noord woont dan van een of andere tante uit Amsterdam. Ja. Die columns, waar worden ze gepubliceerd? Ja, ik zit niet helemaal in dat groepje, zeg maar. Maar hij staat in ieder geval op Facebook. Ja, hebben we hebben ook contact gehad met de krant. En daar komt ook ruimte. De krant, dan hebben we het over het kompas. Het kompas, ja. Wij hadden zoiets iedere week. Eén keer in het kwartaal had ook nog gekund. Dus daar zijn we nog druk over bezig. Hoe vaker, hoe beter natuurlijk. Inderdaad, op Facebook en de website komt het iedere week te lezen. Schrijven we. En we hopen dat de krant het zo vaak mogelijk kan plaatsen. En, dat daar plek voor is. Wat heb je dan voorgesteld? Een tip per week? Of hoe? Ja, het zijn we schrijven om de beurt een stuk. En de ene keer gaat het over een moestuin, een andere keer over boodschappen doen. Of over inderdaad de kraan laten lopen, of het wc-papier, of het halve vaatwasblokje wat ik noemde. En we schrijven ook vanuit onszelf wat we zelf meegemaakt hebben. Waar wij tegenaan lopen, wat wij inspirerend vinden, wat we lastig vinden. en hoe we dat gaan doen. Dus we doen ons best om daar geen waslijsten met tips van te maken. Want dan heb je na een jaar 52, dan heb je zo 5200 tips af te werken. Dat werkt niet. Nee. En het gaat ook geen extra geld kosten in de zin van... Nou, opleveren juist. We moeten weer investeren voordat we er lol van hebben. Nee, opleveren juist. Ik zie heel erg het verband met duurzaamheid. Juist dat je geld overhoudt. Omdat je minder hoeft te doen. Nou, zullen we dan bij deze afspreken dat jullie column ook hier bij Radio Hoesewaard gaat verschijnen? Ja, tuurlijk. Super. He? Ja, heel leuk. Super. Ja. Dan hebben wij telefonisch contact en dan doen jullie de tip wanneer er een nieuwe tip is die week. Prima. Ja, nou, dat is mooi. Dat hebben we afgesproken hierbij. Dank je wel. Duur samen. Hoeksewaardse moeders met tips om je leven net iets duurzamer te maken. Sonja Zuidema en Maddy Davy Homburg waren in de studio. Dames, veel succes. Dank je wel. En nou, tot spreekst dan maar, zullen we zeggen. Ja, en nou, we houden u in de gaten. Bedankt. Si les fleurs qui bordent les chemins se fanaient toutes demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans, pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Take a look around now. Change the direction. Adjust the tuning. Try a new translation. Don't look at your man in the same old way. Because you don't see shooting stars doesn't mean it isn't perfect. Can't you see? It's the stuff that dreams are made of. It's the slow and steady fire. It's the stuff that dreams are made of. It's your heart and soul's desire. Thank you.

Chicago was dat, een Jordi Inspiration. We gaan het hebben over het karpaaltunnelsyndroom. Mariska de Vries. Behandeling van het karpaaltunnelsyndroom kan succesvol gebeuren. En dat kan op een nieuwe manier. En ik ga daarover praten met de heer Mark van Engelen. Hij is gespecialiseerd in onder andere het karpaaltunnelsyndroom. Meneer van Engelen, kunt u uitleggen wat het karpaaltunnelsyndroom precies is? Ja, dat is een zenuwbeknelling in de hand-polsregio. En er zijn behoorlijk wat verschillende symptomen die bij die aandoening horen. Dat is bijvoorbeeld pijnlijke handen, al dan niet 's nachts. Maar ook een doof, tintelend gevoel, stijfheid, spierkrachtverlies. En veel mensen die hebben moeite met kleine dingetjes oppakken of toename van de klachten met fietsen of met autorijden. En soms hebben mensen het ook over warme, koude handen of elektrische schokjes. Nou, uiteindelijk krijgt 1 op de 11 vrouwen hiermee te maken gedurende het leven. Dus het zijn gigantische aantallen. En dat is ook de reden waarom we op de duur dat apparaat aangeschaft hebben. Omdat je er gewoon heel veel mensen mee kunt helpen. Ja, even, u zegt vrouwen. Waarom krijgen specifiek vrouwen dit vaak? Ja, dat heeft te maken met de hormonale factor. Dus zwangerschap, de overgangsklachten, maar ook een gynaecologische operatie in het verleden. Ja, dat verhoogt de kans op het krijgen van karpaaltunnelsyndroom. En om dat even in verhouding te plaatsen, 1 op de 165 mannen krijgt er last van, maar 1 op de 11 vrouwen. Dus dat is echt een gigantisch verschil. Heel groot verschil. Maar wat doen die hormonen dan precies in de buurt van die zenuw die klem komt te zitten, dat het zo snel ontstaat? Nou ja, kijk, bij zwangerschap dan zie je natuurlijk vaak dat er sprake is van gewichtstoenames bij de dames, dat ze vocht vasthouden. En als je dan echt puur op anatomisch niveau kijkt, dan blijkt dus dat de peesschedes, die zwellen dus wat op. En de zenuw die neemt ook wat toe in zijn diameter, die wordt ook wat dikker. En alles gaat eigenlijk tegen elkaar aanduwen in die karpale tunnel, met als gevolg die klachten. Oké, tunneltjes zo smal dat een kleine verandering in gewicht of van vocht vasthouden al een soort beknelling kan veroorzaken. Ja, absoluut. Ik heb 3 jaar geleden een operatie mee mogen kijken in het ziekenhuis. Nou, ik zat er nog net niet met mijn neus in, maar dan kun je het eigenlijk nog steeds niet goed zien. En daarom hebben die chirurgen ook van die kijkers op om van binnen te kunnen kijken van ja, wat voor schade speelt daar dan op dit moment. Ja, het nadeel van die operaties, dat is dat het in 50% tot 60% van de gevallen goed gaat. Maar het mislukt dus ook behoorlijk vaak. En mensen liggen er in ieder geval 4 tot 6 weken uit per kant. En dat is wel een reden waarom we heel veel mensen bij ons op de praktijk zien die zoiets hebben van, nou, ik sta liever niet open voor een operatie, ik wil het eerst met dit tractieapparaat proberen. Ja, want u heeft een tractieapparaat. Wat doet dat apparaat precies? Ja, dat geeft dus in een neutrale positie 30 tracties aan die hand-polsregio. Na elke 10 keer wordt de hand een klein beetje in een andere positie geplaatst. En wat je daar eigenlijk mee wil bereiken, dat is dat die opgezette peesschedes en die gezwollen zenuw, dat die weer ietsje dunner gaan worden, waardoor ze vrijer door die tunnel kunnen bewegen. Nou, het apparaat is al sinds 1995 in Nederland op de markt en staat inmiddels al bij 65 praktijken in Nederland. Maar wij zijn de enige die 2 van die apparaten hebben in heel Nederland. Ja, en na hoeveel behandelingen zijn de klachten dan zodanig dat je weer kunt functioneren? Nou, we krijgen 80% van de mensen klachten vrij, dus dat is een mooie score. Maar helaas, bij 1 op de 5 werkt het niet. En daarom hanteren wij altijd het beleid dat we binnen 10 keer van iemand willen horen of er verbetering optreedt of niet. Anders stoppen we ermee. En we hebben ook mensen gehad die na 3, 4, 5 keer al klachtenvrij zijn. Gemiddeld heb je 12 keer nodig om iemand er echt helemaal vanaf te krijgen. Maar het kan dus ook nog een stuk sneller gaan. Ja, dan ben je er vanaf. Maar kan het ook snel weer terugkomen? Ja, er is altijd een kansje. Maar als je verhoudingsgewijs kijkt, dan is het bij ons ongeveer 1 op de 20 waarbij die klacht. En dat is dan soms pas na 4, 5, zelfs soms 7, 8 jaar dat het nog terug kan komen. Maar de kans is heel erg klein dat dat gebeurt. Oké, dus het tractieapparaat en tractie dus eraan trekken, hè? Dat hebben we nog niet toegelicht. Ja, maar dat is dus ja, eraan trekken zodat de pees wat uitgerekt wordt. En wat dunner wordt uiteindelijk. En wat dunner wordt zodat hij weer meer ruimte krijgt. Als mensen meer willen weten over deze behandeling, stel dat ze liever niet geopereerd willen worden en eerst dit tractieapparaat willen proberen. Heeft u een website waar meer informatie staat? Ja, het advies is dan om even te kijken op onze eigen website. Dat is www.karpaaltunnelcentrum.nl. Ja, en wordt het vergoed door de zorgverzekering? Ja, als mensen aanvullend verzekerd zijn, dan wordt het gewoon vergoed vanuit een aanvullende pakket. Nou, wat tegenwoordig ook meewerkt is dat er 2,5 jaar geleden ook iemand op gepromoveerd is. Dus de wetenschappelijke onderbouwing is ook al een stuk steviger. En de zorgverzekeraars hebben ook liever dat het op zo'n manier verholpen wordt dan dat er 2 dure operaties of 1 dure operatie mee samenhangt. Een win-win situatie noemen ze dat, ja. Ja, klopt.

Muziek uit de jaren 70 van America en Lonely People. En daarvoor Agda en de Munnik en een mooi liedje. Herman de Bruin verdiept zich in het Jazz Circus. Ik ga vragen wat het Jazz Circus is en het Jazz Circus Collective. Een circus of toch iets anders? Nou, degene die het weet zit tegenover mij in de studio. Dominique Bertens, welkom. Ja, dankjewel. Ik zou vragen wat het Jazz Circus is, want ik heb geen idee, eerlijk gezegd. Het Jazz Circus is een concept voor totale beleving in de jazzwereld. En dan moet je denken aan dans, live muziek, DJing, decor en een mooie entourage. Mm-hmm. En het Jazz Circus Collective. Dat zijn eigenlijk de mensen achter het Jazz Circus. En dat zijn ongeveer 30 mensen, waaronder DJ's en live muzici en... Circus Collective, dus iedereen bij elkaar. Mm-hmm. Jullie treden overal op waar je wordt gevraagd? Of ja, heb je nog keuzes? We hebben wel wat keuzes. Keuzes heb je altijd. Maar het leukste optreden zijn toch North Sea Jazz, Breda Jazz Festival, Amersfoort Jazz Festival, Delft, soort... Leusden, maar ook Paleis Soestdijk. Binnenkort hebben we een gesprek bij Hilton Amsterdam, mm-hmm, en Hilton in Rotterdam. We hebben een jaar opgetreden voor het Golden Tulip in Den Bosch. Ja, ja. Dus het is wel landelijk waar we acteren. Ja, en grote namen als ik het zo hoor. Want ja, ik doe jazzkeldertjes, maar dat zal wel een vooroordeel zijn. Nog een beetje bij jazzkeldertjes, zo klein, een beetje ja, duister en zo. En ja, niet te verlicht, dat soort mm-hmm dingen allemaal. Maar ja, dat is niet meer zo. Of misschien is dat ook nog wel, maar jullie zitten meer in de grotere organisaties. Ja, klopt. Jazz is inderdaad een beetje de rokerige ruimtes, ja, en de herenroem. Maar aan de andere kant, wat wij doen is met name toch ook het wat breder trekken. Mm-hmm. En ook de mogelijkheden tot dans daaraan toevoegen. Ja. Dus niet zozeer een combo of een trio, wat gewoon heel mooi staat te spelen. Maar de combinatie van jazzy funky beats, mm-hmm, met live muzici en de hele entourage eromheen naar gelang ja, wat mensen willen. Ja, maar dan heb je ook een dansvloer in de buurt. Dat kan. Dat kan. Hè, dus zoals wij het positioneren is eigenlijk van dinner tot dans. Dus heb je een chic dinner, nou, dan kunnen we daar heel perfect met dwarsfluit of dus niet met een trompet, want dat is too much. Dan pas je het ook aan aan de situatie, aan de sfeer. Dan gaan we naar easy listening, jazz lounge, tot aan jazz funk en dan dansen voetjes van de vloer. En doe je ook nog iets met de belichting, neem ik aan? Uiteraard, dat hoort er allemaal bij. Ja. Ja. Een mooi initiatief om het te doen, denk ik. Ja. Je bent er nog steeds met plezier mee bezig, dat zie ik. Ja, je kan er met passie over praten. Ja. Het Jazz Circus, sinds, wat zei je, 19? 94. Hoe lang ga je nog door? Ja, het ligt een beetje aan mijn levensloop, maar ik hoop nog 25 jaar of zo. Je hoopt het er lang vol te kunnen houden. Wat mij betreft mogen ze me met een saxofoontje in mijn kistje inleggen. Dat is wat je wil. Dat is nou niet wat ik wil, maar god. Nou ja, wat je doet, als metafoor, waar je plezier in hebt. Ja, het is wel met plezier het kistje in. Laat ik het Maar dat bedoel ik niet. Gewoon in het algemeen. Dat je dit is wat je wil doen en dat je ook met plezier doet. Ja, ik vind het erg leuk om ook samen met mensen te werken. Veel samenwerken vooral. En vooral tegenwoordig ben je ook... min of meer genoodzaakt om samen te werken. Mm-hmm. Maar dat doe ik dan ook wel met professionals. En dat werkt heel fijn. We snappen elkaar en zij snappen mij. Dat is ook wel heel fijn. Ja, dat blijkt ook wel dat je professional bent. Want anders kom je niet bij die grote organisaties terecht. Nee. Dat is natuurlijk ook nog zo. Daar doen we wel goede dingen, ja. En daar moet je ook de kwaliteit voor bewaken, denk ik. Ja, dat is ook iets wat je moet doen. Daar hebben we mensen voor. Het Jazz Circus en het Jazz Circus Collective hebben vast een website. Ja, klopt. En een Facebookpagina of wat dan ook, waar mensen je kunnen vinden. Shebang, dus de social media zijn we aanwezig. Instagram. Maar dat is op de website wel te vinden. Ja, wat inderdaad is de website? Het is jazzcircus.nl. En daar vind je van alles. Dus over wie we zijn en welke gastoptredens er mogelijk zijn. En ook de kosten en wat we daarvoor bieden. Filmpjes en geluidsfragmenten. Ja, mensen kunnen zich allemaal oriënteren op het Jazz Circus. Correct. En je hebt er fantastisch over verteld, Dominique Bertens. En je gaat er nog jaren mee door. Zo heb ik het in ieder geval al begrepen. Ja, dat is wel de intentie. Ja, dank voor het gesprek.